don't know enough what they resolve, and I just get a hundred. That's what I'm going there, and I'm shooting there, and I'm going there, and I'm gonna see you. I'm sending the dog, and I can get a few of them. استعانت بذل العزة والقدرة والعظمة والجلال. ثم صلاة والسلام على حبيبه من خلقه وصفيه من عباده قائد الخير ومن خطاب ببركة أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يعرض على عبد في كل يوم النصيحة فإنه قبلها دعنا وإن تركها اشتقى. الحمد لله وجل الشكر كما جاءت كلمة الله سبحانه وتعالى تبرئ كبدانه serta kawal kita dalam kerajaan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kepada suci beliau serta sahabat dan berikut dia beliau sampai yang sejahat. Kembali saya mengingatkan diri saya dan seluruh yang hadir untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan, membentangkan sebuah kasih sayangnya dan nasihat kepada hamba, dan ketika seseorang menerimanya maka dia adalah bahagia, tapi ketika dia tinggalkan kasih sayang Tuhan itu maka dia berada dalam kesesatan. Wujud muqaddas Rasul Mukarram Islam Allah cermin nasihat dan nasihat permulaan ke bandi mu'min و عبد خدا دو چیز را نباید در هر روز فراموش کنند. هر روز باید متذکر این دو چیز بشود: یک، یاد و ذکر خدا و حضور و وجود خدا، و بداند که او و همه انسانها در محضر خداوند هستند، و دیگر این که شیطان در کمین روست. هر روز متذکر این باید بشود که شیطان در کمین من است و شیطان در قفاست و شیطان مترسد است که آبروی مرا ببرد و مرا آلوده کند و مرا به گناه و معصیت آورد. در اول حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگفت که dan memberikan nasihat kepada kita bahwa dalam kehidupan keseharian kita tidak boleh melupakan dua hal. Kita harus selalu mengingat dalam kehidupan keseharian kita tentang dua masalah besar. Yang pertama adalah ingat kepada Allah dan selalu sadar bahwa Allah SWT selalu hadir dan kita selalu berada di hadapan Allah SWT. Dan yang kedua adalah selalu ingat dan sadar bahwa kita punya musuh yang selalu mengintai kita, yaitu setan yang selalu dalam kehidupan kita berusaha untuk menjerumuskan kita, yang selalu dalam kehidupan kita mengajak kita kepada pelanggaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran Karim bahamin makna tasrita tasuri mu'minun قال 82 وقلنا أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قرآن اندر میدهد که همیشه از خداوند بخواهیم که خداوند ما را پرهیز بدارد از نزدیکی، مساعده، قبول فرمانهای شیاطین و شیطان و خداوند ما را از کید اونها نجات بدهد. في جلب القرآن جوك الله سبحانه وتعالى مجرد كان هل يفتعب عن كنجول نبيجة يفرد جوك أجاب رد أخذك إذا سموع وتقل رد كبدا الله لنفسه منيا دار كتاكا الله نبي أقف رد كبدا الله داري قد أن سيطان دار داري سيطان هدير جاتان كبدا أبو دار المنجان بوك ترى خطبه های هفته پیش امروز هم یک روایت را در خطبه اول و چند نقطه در زمینه ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه دوم عرض خواهم کرد. خطبه بعد خطبه اول و کتابت بعد نهاری هری ایدو الغدیر فقط اگر بواقعت سبوه حدیث yang di khutbah pertama berkenaan dengan hal itu dan juga pada khutbah kedua beberapa hal yang berhubungan dengan wilayah kepemimpinan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan kitab Syawahid Tanzil has jilid 2 riwayat az Ibn Abbas naqal shude ke Ibn Abbas chenin miguyad رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث از رسول خدا اذا کان یوم القیامه پیغمبر اکرم چنین فرمود اذا کان یوم القیامه اوقف انا و علی علی صراط فما یمر بنا احد الا سألناه عن ولاية علي بن أبي طالب فمن كانت معه وإلا ألغيناه في النار وذلك قول الله عز وجل وقفوهم أنهم مسؤولون. سلام سبحان كتاب شواهد التنزيل disebutkan sebuah riwayat bahwa dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, kelak di hari kiamat aku akan berdiri bersama Ali di depan sirat, di depan jembatan yang melintangi neraka, dan kemudian pada hari itu setiap orang yang melewati sirat akan berhenti dan aku akan tanyakan kepadanya bagaimana sikapnya kepadaku dan kepada Ali, dan kalau dia bersama kami maka dipersilahkan terus melanjutkan perjalanan menuju syurga, dan kalau dia menolak kami berdua maka dihempaskanlah dia ke dalam api neraka. Dan itulah sebagai makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala waqifuhum, dan hendaklah mereka diberhentikan, فَإِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, karena mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban. پرسنندگارا شاهد باش که ما این احادیث و این روایات را از رسول تو صحیح میدانیم و درست میدانیم و چون درست میدانیم و صحیح میدانیم به اون عمل میکنیم و چون به اون عمل میکنیم از تو مسئلت داریم که ما را از شفاعت رسولت فردای قیامت محروم نفرمانی. یا الله کریم دینم حدیث اینی در کریم یقینی حدیث اینی در کریم یقینی حدیث اینی مکه کمی ایکوتی بهوا کمی دلم کهیدوبان کسهریت دن دلم کبراگمان کمی adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan bersama Imam Ali. Karena itulah kelak di hari kiamat janganlah keduanya melupakan kami, tapi berikanlah kepada keduanya izin untuk memberikan syafaat kepada kami. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق فتواصوا بالصبر. صدق الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونشكره ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وأميره وخيرته من خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين وصلى على حبيبنا أمير المؤمنين وفاطمة النهضاء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن حسين بين العابدين وعلى محمد بن علي باطر العلم النبيين وعلى جعفر بن محمد الصادق البار الأمين وعلى موسى الكاظم الكريم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي التقي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي وعلى الحجة بن الحسن المهدي صلوات الله عليه. اللهم إني رضيت بهم أئمة فأرني لهم من على كل شيء قدير. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى وقال الحسن بن علي المجتبى عليه السلام التقوى باب كل توبة ورأس كل حكمة وشرف كل عمل. Al-Qutbah yang kedua ini kembali kami mengucapkan hamdalah dan puji syukur kepada Allah SWT. Begitu juga salam dan salam kami bercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam para keluarga Rasulullah serta para imam alaihi wassalam dan kembali mengingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Al-Imam Hasan alaihi salam bersabda bahwa takwa adalah pintu setiap kasih sayang Allah, pintu setiap taubat dan pintu setiap karunia Allah Subhanahu wa taala. Hafti gozashte dar khutbe dovom rajul qadir sohbat kard. Bakhshi az un ro baqi monde ke imruz khidmat shoma arz mikonam. Peygamber ehtiram pas az in ke dastur dadan in 120,000 nafar haji که در بیابان و بخشی به سمت یمن، بخشی به سمت عراق و شامال، بخشی به جاهای دیگر بسته بودن، برگردن در یک نقطه مرکزی به نام قریه قم، همه را جمع کرد. اونجا بود که دستور خداوند نازل شده بود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. Lanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada khutbah yang lalu, bahwa pada tanggal 18 Zulhijjah yang dikenal dengan peristiwa Idul Ghadir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan jemaah haji yang saat itu berjumlah sekitar 120.000 pada sebuah lembah yang kemudian dikenal dengan nama Ghadir. Lembah Qum, Rasulullah memerintahkan mereka sebelum mereka berpisah ke Yaman, ke Irak dan ke Syam, Syria. Mereka diperintahkan untuk berada di satu tempat dan Rasulullah menyampaikan apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk disampaikan kepada mereka. Pengambar Islam بعد از حمد و ثنای خداوند در اون خطبه قدیمیه این جمله رو فرمودم که ربط به اون حدیث و روایت ابن عباس داره که در خطبه اول عرض کردن پیغمبر اکرم فرمود ایها الناس انی مسئول و انکم مسئولون. این یک معنای عجیبی دارد، یعنی مردم، هم من مسئولم که ابلاغ کنم امروز و هم شما مسئولید که قبول کنید این ابلاغ را از من. با واژه مسئول آورده که ارتباط با تنگاتنگ با آیات کریمه الهی داشته باشد و لذا بعد از این دو جمله فرمودن آیه 6 سوره اعراف رو تلاوت کردن، فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. اینجوری نیست که فردای قیامت فقط خدا از شما سؤال کند، از ما انبیا سؤال نداشته باشد. اونجا روز سؤال مطلق هست، هم از من سؤال می کنند که آیا به وظیفه خود عمل کردم، رسالتم را ابلاغ کردم، مأموریتم را انجام دادم، و هم از شما سؤال می کنند که شما چه کردید، شما قبول کردید، شما تبعیت کردید، و من یطع الله و رسول بودید یا خیر. لذا پیغمبر اکرم حلیعه خطبه قدیرش رو با موضوع سؤال شروع و مطرح می کنند. دیدار خطبه کمودیان رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلام بچکن اتو منمپایکن سبوه خطبه یعن پانجان دن دیعوالی دنگن salah satu yang kemudian berhubungan dengan apa yang tadi juga diriwayatkan oleh Ibn Abbas dalam hadis yang kita bacakan di khutbah yang pertama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyebutkan bahwa wahai manusia, sungguh kelak di hari kiamat aku akan dimintai pertanggungjawaban dan kalian pun juga akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hari kiamat, hari kebangkitan, adalah hari di mana akan dimintai pertanggungjawaban dari para rasul yang diutus oleh Allah, begitu juga dari umat manusia yang diutus kepada mereka para rasul-rasul Allah. Jadi Rasulullah ingin menekankan bahwa pertanggungjawaban bukanlah hanya untuk umat semata, tetapi pertanggungjawaban selain umat yang akan dimintai pertanggungjawaban, juga Rasulullah akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana para nabi-nabi sebelum Rasulullah juga dimintai pertanggungjawaban. Para nabi dan rasul dimintai pertanggungjawaban apakah mereka menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat, Apakah mereka melaksanakan tugas-tugas yang telah ditugaskan oleh Allah kepada mereka? Begitu juga para umat ditanyakan dan dimintai pertanggungjawaban. Apakah mereka mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Nabi-Nya? Apakah mereka melaksanakan ataukah mereka mengabaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi-Nya sebagai misal Allah Subhanahu wa Ta'ala? و این شبه رو هم از ذهن خارج کنید که مبادا کسی تصور بکنند که گاهی از اوقات پیغمبر اکرم اجبار به ابلاغ موضوعی داشته که خودش به او اعتقاد نداشته، مگر می شود؟ پیغمبر باید اولین مؤمن به فرمان خدا باشد، لذا بالاترین سندش این آیه در سوره بقره آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون. حتما باید خودش معتقد باشد و حتما باید اعتقاد ایمان به اون موضوع داشته باشد و تنها ابلاغ نباشد، به ابلاغ اجباری نیست، هم ابلاغ است، هم دستور است، هم وظیفه دارد از طرف خدا را ابلاغ بکند و هم این که معتقد است، ایمان دارد به اون چرا که خداوند نازل فرموده است. نسبت به هر یک فردی یک جلس بهوه ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu, maka Rasulullah terlebih dahulu telah mengimani terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan itu. Tidak mungkin sesuatu diperintahkan oleh Allah Rasulullah tidak meyakininya, hanya menyampaikan secara fakta tanpa beliau yakini. Dalam Al-Quran Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah di akhir-akhirnya, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. رسول الله adalah mengimani terlebih dahulu terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya, dan baru setelah itu kaum mukminin mengimani apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut. که در هفته پیش نسب ولایت به نسب امیر المؤمنین رو مفصلا توضیح دادم، اصلا محبت نیست. از این آیات قرآن کاملا استفاده می شود. آیه 61 سوره المائده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. Karena itu makna wilayah adalah bukan sekedar kecintaan semata. Makna wilayah adalah terkandung di dalamnya adalah selain kecintaan, ketaatan dan ikut serta menjadikannya sebagai panutan. Sebagaimana di dalam ayat surat Al-Maidah Allah SWT menjelaskan bahwa wali kalian, yakni yang akan menjadi panutan kalian, yang harus kalian jadikan sebagai teladan dan panutan serta pemimpin kalian, yang pertama adalah Allah dan yang kedua adalah Rasul dan yang ketiga adalah orang beriman yang melakukan sholat dan mengeluarkan sedekah atau zakatnya di saat dalam keadaan ruku. Setelah menurut ini sebelayat dan turhana belayat asli و ابدی از آن خداست. او ولی ماست، او رازق ماست، او خالق ماست، او سرپرست ماست، او حاکم بر ماست. بعد خودش فرموده و رسول او واقع عاطفه است. دستورات رسول دستورات خداست، اوامر رسول اوامر خداست، نواهی رسول نواهی خداست و اطاعت فرمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت فرمان خداست. بعد مجددا با باب عاطفه میاد شرایط ولایت را بیان میکند، و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. حالا اینطوره dengan istilah lain ketaatan dan wilayah yang dimiliki oleh para imam, Imam Ali dan Rasulullah, serta ketaatan kita kepada Allah adalah ketaatan yang semuanya adalah sama bersifat vertikal. Dan yakni ketaatan kepada imam adalah ketaatan kepada Rasulullah, dan ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, pelanggaran atau mengabaikan perintah imam berarti mengabaikan perintah Rasulullah, dan mengabaikan perintah Rasulullah adalah mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat itu Allah menyebutkannya dengan kata dan, yang menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lainnya, serta Allah menegaskan bahwa wilayah pada imam adalah wilayah mereka yang melakukan, yang beriman kepada Allah dan melakukan sholat serta mengeluarkan hartanya. Pasaradilah dari lantau istijamat doa sumir kami. Kemala dari wilayati ke amr termudai sabit adam bimam. Allahumma ya Allah, di detik-detik ijabah seperti hari ini, di hari Jumat, di mana engkau menerima setiap doa, ya Allah, berikanlah kepada kami kekokohan, berikanlah kepada kami taufik untuk selalu menjaga wilayah kepada Rasulullah dan keluarganya. Allahumma adzina fi man hadaita, wa'afina fi man 'afaita, وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، ووقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وأمرنا بك وتوكلنا عليك، سبحانك رب البيت، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يشركون فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر